spotyka się z historią. Poleca Polskie Radio. Tyle teraz słychać o wszawicy. Co robić? Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest bardzo łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawicę. Sora Forte Permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 września, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziesiątki milionów złotych strat na Śląsku, choć region ucierpiał mniej niż województwa opolskie i dolnośląskie. W ciągu kilku tygodni do gmin poszkodowanych w powodzi trafią pierwsze środki z funduszy europejskich. Mieszkańcy wielu miejscowości Kotliny Kłodzkiej wciąż potrzebują żywności. Straty po powodzi w województwie śląskim będą liczone w dziesiątkach milionów złotych, mówi wicewojewoda śląski Michał Kopański. Dodaje, że region ucierpiał znacznie mniej niż Opolszczyzna czy Dolny Śląsk. Nie mówimy tutaj o stratach osób indywidualnych i uszkodzeniach budynków, czy tych stratach związanych z zalaniami prywatnego mienia, tylko o stratach w mieniu komunalnym. Województwo śląskie w całym tym nieszczęściu zostało potraktowane w sposób, powiedziałbym, przez naturę taki trochę ulgowy. Mamy to szczęście, że mamy i ten zbiornik w Raciborzu i główny ten nawał opadowy był jednak w tych województwach opolskim i dolnośląskim. Według danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w województwie uszkodzone zostały 553 drogi, 95 mostów, ponad 3000 budynków mieszkalnych i 1500 budynków gospodarczych. W ciągu kilku tygodni do gmin poszkodowanych w powodzi trafią pierwsze środki z funduszy europejskich. Zadeklarowała to ministra funduszy i rozwoju regionalnego Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. To będzie rekordowe tempo, powiedziała szefowa resortu. Jeżeli będziemy mieli odpowiednie rozwiązania prawne, to co normalnie się dzieje w 6 miesięcy, chcemy zrobić w miesiąc i następnie to już będzie po stronie państwa polskiego, żeby jak najszybciej te programy przygotowywać i chcielibyśmy, żeby pierwsze programy były gotowe już do aplikowania w ciągu kilku tygodni. Zmiany w przepisach, które umożliwią szybsze przekazywanie samorządom pieniędzy, ma wprowadzić specustawa powodziowa, której projektem jutro zajmie się rząd. Mieszkańcy wielu miejscowości Kotliny Kłodzkiej wciąż potrzebują żywności. Niezbędne są też środki chemiczne do dezynfekcji ścian zalanych kamienic. Magazyn żywności, wody i środków chemicznych znajduje się w jednej ze szkół Kłodzka. Po pomoc przyjeżdżają tu mieszkańcy dotkniętej powodzią części miasta i okolicznych miejscowości. Koordynujący działalność magazynu Dawid Knych podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem, że pomoc żywnościowa wciąż jest niezwykle potrzebna mieszkańcom Kotliny Kłodzkiej. Ci ludzie, którzy są objęci powodzią, tak naprawdę nie mają czasu robić nawet zakupów. Ci ludzie starają się pracować, tak aby pracy nie potracić. Popołudniami zajmują się porządkowaniem mieszkań i tu oczywiście też mocno im staramy się pomóc, ponieważ mamy tutaj na miejscu wiele jednostek OSP, wolontariuszy z całej Polski, których też tutaj staramy się objąć noclegiem oraz dajemy im pożywienie. Sami mieszkańcy Kotliny Kłodzkiej proszą o środki chemiczne do dezynfekcji ścian, osuszacze i niezbędne do codziennego życia sprzęty gospodarstwa domowego. Kłodzko, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dominika Chylewska z Caritas Polska oceniła, że sytuacja w wielu miejscach na południu Polski po powodzi jest trudna i przypomina zniszczenia wojenne. Chylewska mówiła, że Caritas, pomagając powodzianom, działa kilkutorowo. Nasze działania są głównie skupione na tym, że Caritas w całej Polsce organizują działania pomocowe, zbiórki, różnego rodzaju dostawy. No a te Caritas, które są na samym południu, czyli Świdnicka, Bielsko-Żywiecka, Legnicka, Wrocławska i Opolska, one są, można powiedzieć, na pierwszej linii frontu i dbają o to, by ta pomoc dostarczona została precyzyjnie tam, gdzie jest potrzebna. Informacje o pomocy dla powodzian można znaleźć na stronie www.caritas.pl. Czy Agencja Narodów Zjednoczonych do spraw doświadczenia usług będzie zlokalizowana w Warszawie? Taka propozycja była jednym z tematów rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z sekretarzem generalnym ONZ Antonio Guterresem. Politycy omawiali również sytuację na Ukrainie i przyjęty wczoraj pakt dla przyszłości. Prezydent Andrzej Duda podczas szczytu dla przyszłości mówił o konieczności wzmocnienia międzynarodowego prawa i reformie, która uniemożliwi państwom burzącym porządek oparty na Karcie Narodów Zjednoczonych rosnąć w siłę. Jako przykład podał rosyjską agresję na Ukrainie i wytłumaczył, że przeprowadzając atak na suwerenne państwo, Rosja nie może twierdzić, że chroni bezpieczeństwo systemu międzynarodowego i innych narodów. Sprawy relacji międzynarodowych i konfliktu za naszą wschodnią granicą to jeden z ważniejszych tematów zgromadzenia ONZ. Został on również poruszony podczas

Wróg nie jest silny, wróg jest słaby. Drogi muszą być wolne dla wojska. Fragmenty unikatowych, ocalałych nagrań, wspomnienia uczestników walk i cywilów. Słuchaj na podcasty.polskieradio.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. PG boat on the way to better. They used to make a living by speaking the banana. Now I'm a guy for the CIA, for real, for the USA. Baby, baby, baby, logo. Baby, baby, baby, mambo. First stop, a fan of go-go. I used to make a living my big in the banana. For red, for Havana. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. BG boat on the way to Havana. Make a living my vegan the banana. Now I'm a cat for the CIA, for bread, for the USA. Baby, baby, baby, loco. Baby, baby, baby, mambo. Banana for bread, for Havana. Baby, baby, make me loco. Baby, baby, make me mambo. Zbliża się 12,5 minuty po 21 w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam państwa, Grzegorz Hoffman. Audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Kilka dni temu minęło 20 lat od dnia, w którym zmarł John Cummings, znany wszemi wobec jako Johnny Ramone, jeden z założycieli, gitarzysta, także czasami śpiewający w chórkach w zespole Ramones. Dlatego dziś posłuchamy kilku piosenek z repertuaru grupy Ramones, takich, w których maczał palce właśnie Johnny, czyli współkomponował, współtworzył. Pierwsza z nich już za nami, Havana Affair, piosenka, która pojawiła się na stronie B singla Blitzkrieg Bop, pierwszego singla w dyskografii grupy Ramones, a zarazem na debiutanckim albumie zespołu zatytułowanym po prostu Ramones. Teraz już przechodzimy do roku 1977, bo debiut to 76 rok. W roku 1977 ukazały się aż dwie płyty długogrające grupy Ramones. Pierwsza, Ramones Leave Home, w styczniu roku 77, i z tego wydawnictwa posłuchamy za chwilę dwóch piosenek, w których współkompozytorem jest właśnie Johnny Ramone. To była grupa Ramones z albumu Leave Home, Pinhead i Gimme Gimme Shock Treatment. Johnny Ramone nie był wirtuozem gry na gitarze, ale w bardzo charakterystyczny sposób grał w sposób rytmiczny. Był najogólniej rzecz biorąc jednym z najlepszych gitarzystów rytmicznych w historii punk rocka, to na pewno, i w ogóle jednym z lepszych w historii muzyki rozrywkowej. No może nie z pierwszej dziesiątki, ale z pierwszej pięćdziesiątki to już raczej tak. Przechodzimy do trzeciego albumu grupy Ramones, również rok 1977, Rocket to Russia. Teenage Lobotomy, a wcześniej Cretan Hop, dwa utwory z albumu Rocket to Russia z roku 1977. Tak jak wspomniałem, Johnny Ramone nie był wirtuozem, ale sposób, w jaki grał na gitarze rytmicznej, bardzo charakterystyczny. Właściwie to on, można powiedzieć, stworzył brzmienie zespołu Ramones. Miał wielu fanów wśród i muzyków, i aktorów. Jeśli chodzi o tych najbardziej znanych muzyków, to chociażby Eddie Vedder z Pearl Jam, John Frusciante z Red Hot Chili Peppers, czy Chris Cornell z grupy Soundgarden, a z aktorów Johnny Depp czy Nicolas Cage. Wracamy do muzyki. She's the One. She's the one, yeah, yeah, she's my girl. Psychotherapy z płyty Too Tough to Die, a wcześniej She's the One z albumu Road to Ruin. To była grupa Ramones. Pozostaniemy w Nowym Jorku, bo jak wiadomo, grupa Ramones właśnie tam działała i posłuchamy młodego żeńskiego zespołu. Trzy dziewczyny, wszystkie poniżej 20 roku życia, jeszcze wszystkie się uszą, ale grają całkiem nieźle i zdążyły już wydać dwa albumy. Ten najnowszy, który ukazał się całkiem niedawno, nosi tytuł Emita Ox. Everything amerykańska grupa Hello Mary, płyta zatytułowana Emita Ox, tytuły piosenek Knowing You i Footstep Missed It. Pozostajemy nadal w Nowym Jorku. Stamtąd pochodzi Chili Gonzalez, czasami też zwany po prostu Gonzalezem, artysta awangardowy, poszukujący, nagrywający bardzo różne płyty i z muzyką nowoczesną, kameralną, i z piosenkami francuskimi jak ostatnio. Rzadziej nagrywa płyty po prostu z piosenkami. Z piosenkami może nie tyle w stylu francuskim, ile takim ogólnym, powiedzmy kabaretowo-popowym, w cudzysłowie. Chili Gonzalez, nowa płyta zatytułowana jest Gonzo. A smoke-filled room on the island, in a cashmere cage I designed. Been a long time since I have opened the Venetian blinds of my mind. Getting used to see in the darkness, there is no such thing as outside. I will deal with you when the light breaks through the Venetian blinds of my mind. High as a kite, high as a kite. It's a long way down to reality, to the big bad bar. High as a kite, high as a kite. Through a trap door in the top floor, to the big bad bar. Should be fast, and my fame needs a famine, so nonplussed. Time for subtraction, make me a minus. I long to be mindless, take my security blanket, I'm Linus. Can I accept ego death? Who, me? Not yet. Just let me catch my breath. Surf in the crowd like a bird bird in the clouds. The music is loud, the crowd is aroused. Watch me surf, surf, surf in the crowd. Surf in the crowd is like sex to me. The agony, the ecstasy. The crowd is aroused as they enter me. This might end with a pregnancy. Surf in the crowd, pure energy. Taken to the nth degree. I'm not kidding, like vasectomy. Yes, it's me. The show of the goddamn century. I perform so many feats like centipedes. If you're empty, I will fill you with melodies. Open you, sesame. But I'm not your celebrity. I did 10 years of psychotherapy. So your friend is who I won't pretend to be. Oh, you want a selfie? I don't think it's healthy. Born in the 70s, sad child, my own worst enemy. Maybe making a rhyme could be the remedy. Words as weaponry might be the recipe. My life was a movie, I was in every scene. Adrenaline shots like amphetamines. I thought CG was a better me. Cause the old me was a memory. I was a tension star. Wanted too much, I went too far. All this pain left a scar. Don't let it get too close like ASMR. I had a feeling I would be a star. And it gets me hard, engorged, enlarged, and charged like a credit card. I pen these bars from my repertoire. Fuck self-regard, fuck avant-garde. This is beyond music, this is air guitar. Surf, surf, surf in the crowd. Like a bird, bird, bird in the clouds. The music is loud, the crowd is aroused. Watch me surf, surf, surf in the crowd. Surf, surf, surf in the crowd. Like a bird, bird, bird in the clouds. The music is loud, the crowd is aroused. Watch me surf, surf, surf in the crowd. Surf, surf, surf in the crowd. It was unexpected, so I let it be. I found the exit, and I felt the breeze blowing through the leaves of a tree that I'd never seen. No one is always nice, no one is never mean. I'm projection free, your hands carry me, protecting me. So was it all a dream? Is the answer a question? Am I a contestant on the game show Jeopardy? Why am I obsessed with intensity? The feeling when she sleeps next to me. The safer space like an embassy. A song of the bird in the clouds like it was written by Claude Debussy. Serving the crowd is my destiny. Serving the crowd, it was meant to be. And you can't change the past, but the future is bright like an Xmas tree. And time is a flat circle, and it looks like a pizza. So I want extra cheese. I'm on a spending spree. 20 G's for a show, yes please. How sweaty can a fella be? This bikini tracksuit is a felony. Porn star stash Ron Jeremy. Living in your head rent free. Telepathy. High as the mezzanine. And making it last like the letter C. Cause I got plans for 2023. This is the end of the song, not the end of me. Surf, surf, surf in the crowd. Like a bird, bird, bird in the clouds. The music is loud, the crowd is aroused. Watch me surf, surf, surf in the crowd. Surf, surf, surf in the crowd. Like a bird, bird, bird in the clouds. The music is loud, the crowd is aroused. Watch me surf, surf, surf in the crowd. Surfując przez tłum. Chili Gonzalez, płyta Gonzo i Chili Gonzalez naprawdę w niezłej formie artystycznej. Wcześniej jeszcze utwór High as a Kite. A teraz zespół, który debiutował płytą długogrającą oczywiście przed kilkoma dniami, Król Słońce. Sporo fragmentów z tego albumu już Państwo znają. Dziś kolejne. Dodam jeszcze, że tytuł płyty to Wschód, Zachód. Thank you. kiedy w końcu sama będzie spokój mieć. Kiedy nikt jej w drogę nie będzie się już starał wejść. Gdyby nagle znikli wszyscy ci, których krok nocami głośno brzmi. Nocy odwagi będzie zdawać test. Gdyby można było tak po prostu wyjść, ulicami chodzić i spokojnie śnić. Zawsze i co by się działo. Dwa utwory z płyty Króla Słońce, Wschód, Zachód. To na pewno, ta płyta to na pewno kandydatka do miana jednego z najciekawszych tegorocznych debiutów w naszym kraju. Teraz mam dla Państwa zaproszenia na niedzielny koncert. 29 września, czyli w najbliższą niedzielę po godzinie 19 przy ulicy Myśliwieckiej 357 w naszym studiu muzycznym imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert zespołu Silver Rocket. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to bardzo proszę, czekam na maile grzegorz.hoffman@polskieradio.pl. Mam sporo zaproszeń na koncert zespołu Silver Rocket. Without a face, ice without a face.